Crăciun, vin colindători pe drum și vestesc cu bucurie seara de Crăciun. Bună seara la fereastră, va colind pe dumneavoastră, că s-a născut Domn prebun, seara de Crăciun. Când s-a născut Domn Iisus, cântau îngerii colo sus. S-a născut pruncul pe fân, seara de Crăciun. Busuioc bătut pe masă, ramă-i gazdă sănătoasă. La anul iar-o-i vini, seara de Crăciun. Numai dacă m-ați poftit, seara de Crăciun. Astăzi seară-i seară mari, seara de Crăciun. Să traiesc kimeştim ağazın kası. Kıyı sara dikraş yun, şamset kent kolinda lası. Despre Domn Iisus cel bun, cum s-a născut pruncul sfântul, lerui lerșa fără-i ger, Mesia pe-a ist pământul. Lerui lerșa fără-i ger. Într-un grajd mai ca s-o să știi, pifân moalie s-o pus. Îngerii Lerui lerșa fără-i ger. de Crăciunul. După steaua lușitoarii merge Maica Picărari să-și cade un colcuș, să-l nască pe Domn Iisus, ziua-i de sculați voi, sculați, lerui Doamne, sarai de Crăciun. Ia sculați și vă spălați, lerui Doamne, sarai de Crăciun. Că va vin colindători, noaptea pe la cântători, asta-i seara, seara de Crăciun. Ei nu va fac niciun rău, că vă aduc pe Dumnezeu, asta-i seara, seara de Crăciun. Casa să vă matura, asta-i seara, seara de Crăciun. Gatiți-vă casălii, lerui Doamne, sarai de Crăciun. Și ascultați colindilii, lerui Doamne, sarai de Crăciun. Că-i sărbătoare sfântă, la fereastră copchii cântă, asta-i seara, seara de Crăciun. Bucatilii stau pe masă, că așa-i la orice casă, asta-i seara, seara de Crăciun. Noi vă zicem să trăiți, lerui Doamne, sarai de Crăciun. La anul iar ni-l poftiți, lerui Doamne, sarai de Crăciun. Să trăiești gază aleasă, c-ai primit colinda noastră, asta-i seara, seara de Crăciun. Rămâi gazdă sănătoasă, noi plecăm la altă casă, că-i seara, seara de Crăciun. Suspișeri steaua lușește și nouă ne dă de best. cerești că-i sara de Crăciun. S-a născut Domnul prebun, că-i sara de Crăciun. S-a născut Domnul prebun. Colindători, flori albi de măru. Bucură-te, Maică Sfântă, câtă-ți îngeri îți cântă. Ai născut pe Domnul Sfânt, Dumnezeu pe-ai spământ. Sara asta-i sara de Crăciun. Maică Sfântă precurată, tu ești binecuvântată. Ești Maicuța Domnului și nadejdea omului. Sara asta-i sara de Crăciun. Că tu ai adus pe lume prunc frumos cu mândru numit. Azi pe Hristos lăudăm, pe la casă colindăm. Sara asta-i sara de Crăciun. Eu vă doresc sănătate, trebuie să plec și-n altă parte, ca să-l aud pe Mesia, născut de Sfânta Maria. Sara asta-i sara de Crăciun, ca să-l aud pe Hristos, să-mi și de folos. Sara asta-i sara de Crăciun. Bună seara de Crăciun, să trăiești omule bun, tare-mi plașa colinda, mă primești la dumneata. Bună seara, ia să ascult, când am auzit de mult, un colac frumos ți-ai da, ia înșepea colinda. mamă și la mulți ani! Sfântă-i Sara de Crăciun, tătomu-i crește-n mai bun, și-n la fiecare casă stau bucatele pe masă, și-n la Sara asta-i luminată, sus ghișerostea s-arată, luminează, trălușește, nașterea lumii vestește, luminează, că s-o născut prunc frumos cu numele de Hristos, s-o născut fi fâncosât și boilor încălzât, s-o născut fi vremea-i de colindat, de-asară am tot umblat la casa unde lumină și femeia-i gospodină, la casa în tătanul de Crăciun trebuie să-și o țăr mai bun, că-i sărbătoare sfântă și colinda să ascultă. Astăzi s-o născut Hristos, La un grajd cu boi s-o să știi, jos în iesli popo să știi. Boii blânzi la e privescu, ce suflând o aburescu. Odihnită Maica Sfântă, din rai boilor cuvântă. Bolenilor iubiți, binii cuvântați să șiți. Și de Domnul și de mine, și de Fiul care vine. Și când naște Maica Sfântă, îngeri vin din cer și cântă. Ieslașe cu fântii jos, s-o schimbat în rai frumos. În grajdul cel câmpenesc, îi palat împărătesc. Bucuroasă Maica Sfântă, frumos pruncului cântă. Steaua tare lumina, Maica pruncuș legana. Îngerii cu flori în mână, în pleteu mândră cu mână. Picunul frumos, că azi s-o născut Hristos, s-o născut pruncul împărat, și pe noi ne-o bucurat. S-o născut pruncul împărat, și pe noi ne-o bucurat, și ne-am la anul și la mulți ani. Bună seara, lui ajun, lerui ler, și Domnul-i bun. Mâini ziua de Crăciun, lerui ler, și Domnul-i bun. Și gazdă om bucuros, că azi s-a născut Hristos, lerui ler, și Domnul-i bun. S-a născut Iisus Hristos, lerui ler, și Domnul-i bun. Să-ni și de folos, lerui ler, și Domnul-i bun. S-a născut pe fân curat, din jeri înconjurat, lerui ler, și Domnul-i bun. Sfânt Ion l-a botezat, lerui ler, și Domnul-i bun. Frumos nume el i-a dat, lerui ler, și Domnul-i bun. Nume vine cuvântat, Hristos mare împărat, lerui ler, și Domnul-i bun. La mulți ani cu sănătate, lerui ler, și Domnul-i bun. De mult bine s-aveți parte, lerui ler, și Domnul-i bun. Anul și vine să și cu belșug și bucurii, lerui ler, și Domnul-i bun. Să sărbători, cu bine în casă, rămâi gazdă sănătoasă, lerui ler și Domnul-i bun, lerui ler și Domnul-i bun. Maica Sfântă s-o pornit-o, hai d-alere și flori din mărul, ca să-l nască pe prunc sfântul, hai d-alere și florile, dalbi flori din măr. Și-o umblat din casă în casă, hai d-alere și flori din măr. Capii Domnul Iisus să-l nască, hai d-alere și flori din măr. S-o oprit Maica în drum, hai d-alere și flori din mărul, la fereastra lucră și unul, hai d-alere și flori, mi d-albi flori din măr. Acolo să poposască, hai d-alere și flori din măr. Pe Hristos frumos să-l nască, hai d-alere și flori din măr. Da, Crăciun nu supărat-o, hai d-alere și florile, d-albi flori din măr. Și-o plecat cu așa dureri, hai d-alere și flori din măr. Fără glas, fără putere, hai d-alere și flori din măr. Într-un graj din Maica s-o stăști, hai d-alere și flori din mărul, și acolo popostăști, hai d-alere și florile, d-albi flori din măr. Și pe fân s-o așezat, hai d-alere și flori din măr. Și-o născut marin parat, da, hai d-alere și flori din măr. Asta-i sara de Crăciun, hai d-alere și flori din măr. Sănătate rămas bun, hai d-alere și flori din măr. Hai d-alere și flori din măr. Noi schimb.